cuando seas aburrido y no sabes qué hacer, con un libro, meu amigo, todo puede suceder. Imagínate volando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Imagínate volando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. As novas de Centieiras. Bo día a todos e a todas. O pasado mércores, os alumnos e alumnas de cuarto, quinto e sexto de primaria asistimos na biblioteca a unha charla a cargo do persoal de salvamento e seguridade marítima da base estratégica de A Coruña, con base no polígono industrial de Vilar do Colo, en Fene. Explicáronos e mostráronos que o seu traballo consiste en dar resposta a todas as emerxencias que poden surdir no mar. Rescates, búsquedas, loitas á contaminación, desde logo, a recepción e a inmediata resposta chamadas de socorro desde o mar. Próximamente seremos nós os que visitemos as súas instalacións no polígono de Vilar do Colo, e alí ensinaranos todo o material e medios de que dispoñen para facer todas esas tarefas. E, por suposto, demostraranos como levan a cabo algunha das emerxencias que atenden no mar. O vindeiro luns conmemórase o Día da Paz. O seu obxectivo é a educación, e para a tolerancia, a solidaridade, a concordia, o respeto aos dereitos humanos, a non violencia e a paz. Desde hai uns días nas aulas de infantil e primaria xa se están facendo distintas actividades e traballos que culminarán ese día coa súa exposición no vestíbulo. O vindeiro mércores, 1 de febreiro, os alumnos e alumnas do primeiro ciclo de primaria asistirán na biblioteca do colexio a unha sesión de contacontos a cargo de Patricia e Alex da editorial Calandraca. Alex é músico e toca o acordeón. Patricia conta e canta. Será unha viaxe fantástica, chea de música e de palabras para que non precisarán máis que imaginación. Agora, deixamos vos con Colle un libro. Falamos de audioconto Os Tres Osos, recomendado para o alumnado do primeiro ciclo de primaria, publicados por a Editorial Galaxia. A colección audiocontos achegan as historias que coñecemos de toda a vida dunha maneira máis divertida, ao facelo tamén cunha versión dramatizada en CD. Os efectos de son, as músicas escollidas e a interpretación fan deste audioconto un produto novidoso. Ademais, o CD ábrese e péchase cunhas animadas cancións. Os Tres Osos é un conto tradicional adaptado polo traductor Xesús Carballo Soliño, con ilustracións de David Soler, a partir do texto de Ricitos de Oro e Los Tres Osos, considerado por uns como unha creación anónima e por outros unha obra dos irmáns Grimm. Na versión inicial non era unha nena, senón unha vella, que entraba sen permiso na casa dos osos. Pero non foi o único cambio. En posteriores adaptacións introducíronse outras variantes, de xeito que un truso pasou a ser un raposo, e posteriormente a cativa que recibiu o nome de Riciños de Ouro. Eras unha vez tres osos que vivían nunha casiña de madeira no bosque. Un era grande, outro mediano e outro pequerrecho. Os tres osos erguíanse cedo todos os días e preparaban o seu almorzo de cereais e leite fervido. Pero aquel día as papas estaban moi quentes, por iso decidiron ir dar un paseo mentre o almorzo resfriaba. Paseando polo bosque, unha nena de riciños dourados chamada Cabeciña de Ouro deu coa cabana e entrou nela, comendo logo as papas do oso máis pequeno, estragándolle a súa cadeira e quedándose dormida na súa cama. Ao que chegaron e a descubriron, tivo a sorte de poder liscar a todo correr. A continuación, lemos vos un cachiño deste fermoso conto. A nena corría como unha lebre, batía cos pés no cu, entrou na casa como un foguete. Cando recuperou o alento, contoulle aos pais algo así. Atopei unha casa con tres bechos feros que me querían comer. Quen te come a ti, neniña, é a curiosidade, dixo a nai. Tropezaches coa casa dos osos, dixo o pai rindo. Teñen cara de ferreiro, pero son vos veciños. Son moi amorosos cando están de boas, pero non saben sorrir. E ti, pequerrecha, papaches un bo susto, pero non tivemos que chamarte para que volveses, dixo a nai. O susto servillo e descarmento a nena, pois nunca máis volveu a entrar en lugares descoñecidos. Re, mi, música para ti. O paxaro Vicentiño descubrira que nas polas das árbores aniñaba a palabra paz. Así comeza un musical para nenos baseado na obra de Anxo Moure, que aparece recollido no libro CD Vicentiño e as árbores da paz, do grupo de teatro infantil Touporroutou, e que, con motivo da celebración do Día da Paz, será a nosa recomendación musical para esta semana, a cargo do músico Servando Barreiro. Touporroutou nace no ano 2003 como grupo de teatro infantil a base de contos, música e danza. Fixo representacións en escolas, ludotecas, festivais e centros culturais de toda Galicia. No libro CD aparecen diferentes instrumentos musicais, tanto galegos, gaita, pito, sanfona, concertina, como pertencentes a outras culturas, como a frauta xaponesa e a darbuka turca. Con este traballo, o principal obxectivo de Touporroutou é a escoita e lectura de contos en galego, transmitindo mensaxes que falan de paz, solidariedade e respeto pola natureza, así como coñecemento de instrumentos e sonoridades pertencentes á tradición galega, xunto con outros pertencentes a outras culturas. Para Touporroutou está tamén presente a importancia da reciclase, ademais do interese por os nosos ríos, bosques e mares. Como xa dixemos, esta semana escoitaremos a Servando Barreiro, interpretando a canción Vicentiño. Servando Barreiro é un músico contacontos, que nos seus espectáculos, música e poesía, veñen da man a través dos contos e as cantigas. Hai 2 anos estivo no noso colexo, contando, cantando e tocando para os máis pequenos, o conto titulado Crocodilo Namorado, e tamén cantando unha chea de cancións coa súa guitarra. E agora deixamos vos coa canción de Servando Barreiro, Vicentiño. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. O pásaro Vicentiño descubrira que nas polas das árbores aniñaba a palabra paz. Aquele ano houbera un grande incendio, un terrible incendio, un horroroso incendio. Todas as árbores foran queimadas e a guerra espallouse por toda a terra. Vicentiño quiso salvalas, mas foi convertido por un trasgo malvado nunha simples máscara de entruido. Un día, unha nena dixo a Vicentiño que a cabeza dos contacontos estaban cheias de pásaros. Vicentiño subiu a unha delas e foi de vila en vila e de cidade en cidade contar contos aos nenos e as nenas para que coidasen da palabra paz. Vicentiño, Vicentiño, pájaro do río Miño, Vicentiño, Vicentiño, levame no teu barquiño, levame no teu barquiño, levame a navegar, levame, Vicentiño, porque a paz quero encontrar. Vicentiño, Vicentiño, pájaro do río Miño, Vicentiño, Vicentiño, levame no teu barquiño. Pájaro do río Miño, Vicentiño, Vicentiño, levame no teu barquiño. Vicentiño, Vicentiño, pájaro do río Miño, Vicentiño, Vicentiño, levame no teu barquiño.